Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendiler, hoca hanımlar diyeceğim. Sizi yetiştirenler alimat olduğunuzu söylediler. Alime hanımefendiler diyeyim. Hoca hanımdan daha değerli, daha yaygın bir kelime olsun. Hepinize selamun aleyküm. Hoca hanımlarla yukarıda size okutulan ders müfredatını inceledim. İmrendim. Tebrik ettim, teşekkür ettim. Biraz da müsaadenizle şüphe ettim. Gelenlere gösterilmek için hazırlanmış bir program mıdır diye merak ettim. Vaktim olsa görmek isterdim. Arapçayı ve diğer öğretilenleri. Dilerim inşallah öyle bir fırsat doğar. O fırsatla beraber bir de size öğretilen programın pratiğini görürüm diye umuyorum. Hoca hanımlar herhalde o günde gelecek bir gün. İnşallah. İnşallah. Ben o günü bekleyeceğim. Bir dahaki davete kadar. Fakat size bir uyarım olsun. Benden önce ve benden sonra bu merhume ümmet sizi bekliyor. Çok bekliyor hem de. Çok. Ben bir kişi olarak beklediğimi bulmasam da çok bir sıkıntı olmaz. Ama asırlardır salihatun, kanitatun, abidatun, saihatun, seyyibatun kadınlar gelecek diye bekliyor ümmet. Umarım, Rabbimden dilerim, bunun için dualar ederim, ümmetim sizde beklediğini bulur. Binaenaleyh ben de yüzlerce kere o beklediğimi bulurum. Hanım kardeşlerim, bacılarım, kızlarım, size ehli ilim olarak, sizi ehli ilim gördüğüm için diyorum, ehli ilim olarak çok uzun sözler söylemeye ihtiyaç yoktur zannederim. Ben size azıcık bir şey söyleyeyim. Lütfen siz bundan çok şey üretin. Hanım kızlar, kadından alim olur mu? Bu soruyu kadından doktor olur mu sorduğum zaman niye olmasın diye cevap veriyorlar. Kadından iç mimar olur mu diye soramıyorsun. İç mimarların çoğu bayan. Kadından mühendis olur mu soruyorsun. Var tabii diyorlar. Kadından başbakan, bakan, tüccar, her şey oluyor. Kadından tır şoförü de oluyor. Gemi kaptanı da oluyor. Uçak pilotu da oluyor. Kadından sadece alim mi olmaz? Niye olmaz? Kadından bugüne kadar peygamber olmadı. Bundan sonra da peygamber olmayacak. Peygamber zaten istemiyoruz. Olan peygamberimize iman ettik. Hatemün Nebiyyin gerisi yok. Peki kadından alim olmasına bir engel var mı? Allah kadınlar alim olmasın, olmayacak diye bir ayet gönderdi mi? Peygamber aleyhisselam kadınlara evinizde oturun, ne işiniz var sizin ayetlerle dedi mi? Hayır. Kadınlara cihat yok dendi. Siz cihat etmeseniz de olur dedi Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam ama ilme bir engel yok. Hanımefendiler, Allah'a iman ettiğiniz peygambere iman ettiğiniz ne kadar gerçekse sizin için, Allah'a itimadınız da, Peygamber aleyhisselamın sözlerine itimadınız da o kadar olmalıdır. Bu da sizi şu sonuca götürsün. Siz eğer Allah'ın kitabına iman eden mümin kullar iseniz, o kitap size de açıktır. Hiçbir engel yoktur. Eğer buradaki hanım, hoca hanımefendiler, alime adayları, bugüne kadar taptaze hayatınıza rağmen, benim yapacağım iş değil bu. Zaten çeyizim diziliyor, annem çağırdığı gün gideceğim ben diye, böyle bir bataklık zihninizde vardıysa, bunun için hemen tövbe edin. Hemen tövbe edin. Bu imanınıza yakışmayan bir şeydi. Ben şimdi bu hanım kızlarımdan herhangi birini kaldırsam, cennete girmen mümkün mü senin? Mesela başörtünde siyah değil üstelik desem, bu ablam bana herhalde mümkün değil mi diyecek. Ne alakam var diyecek. Niye girmiyorum diyecek. Cennet erkeklerin mi diyecek. Siyah başörtülüler sadece girecek diye ayet mi var diyecek. Haklı. Alimlik cennetten daha değerli mi? Cennet mi önemli, ağır? Alim olmak mı önemli, ağır? Cennete girmeye aday oluyorsunuz da, ilim hazinesi olmaya niye aday olmuyorsunuz? Eğer siz bugüne kadar bir gece kalktığınızda, bu benim işim değil düşündüyseniz, o gece kalkıp sabah namazını kılmadığınızın tövbesini yaptığınız gibi, bunun için de tövbe yapın kızlar. Böyle düşünenlerin yüzünden ümmetimiz geri kaldı zaten. Sizin yüzünüzden ilim hep erkeklere kaldı. Erkekler de istedikleri gibi bu sefer kullandılar ilmi. Hemen tövbe edin. Hemen, bugün, şimdi öğle namazı kılarken istiğfar edin, ya Rabbi, senin verebileceğin bir şeyi ben olmaz zannettiğim için hata ettim, affet beni ya Rabbi deyin. Ve namaz kılmadığına tövbe edip sonra da kazasını yaptığın gibi, bugüne kadar geçirdiğin boş günlerinde kazasını yap. Hanım kızlar, sizden alim olur, çok güzel olur, harika olur, örnek olur, ağabeyinizi, dayınızı da çatlatacak kadar güzel olur Allah'ın izniyle. Harika olur. Bunun için İstanbullu olmanız da gerekmiyor. Hacı Bayram Veli'nin türbesinin 100 metre etrafında evinizin olması da gerekmiyor. Müslüman olmanız, Kur'an'a iman etmeniz, Allah'a güvenmeniz yeterli. Veren Allah değil mi? Erkeklere veririm, kızlara vermem mi diyor? Hayır. Kızlara 3 katı veriyor belki de. Bu cahiliye kafası. Göm toprağı kızı bir işe yaramaz kafası bu. Sizin buna kıyam etmeniz lazım. İlme kendinizi vermeniz lazım. Buna tövbe edeceğinize söz verdiyseniz zihninizde, size tavsiyelerim var kızlar. Söz vermediyseniz sözlerimin bundan sonraki bölümünü dinlemeyin. Tavsiyeye gerek yok çünkü. 1. Rabbim hiçbir işi boş yaratmaz. En basit gördüğünüz akrep kim bilir neler için yaratılmıştır, biz bilmiyoruz. Yılan, kim bilir ne şifalar vardır yılanda, haberimiz yok bizim. Rabbim boş bir iş yapmaz. Hepinizi müfessir yapmak için yaratmamıştır Allah. Tefsir okuyabilirsin, hadis olabilir, fıkıh olabilir, başka ilimler olabilir. Sizin çok iyi uzmanlık alanınız olacak alan henüz belli değil. Bunun için size 10-15 çeşit ilim verilecek. Bunlardan sonunda 2-3 yıl sonra bir tanesine meyliniz kaymaya başlayacak. Tıpkı başörtü veya pardüsü almak için, feracı almak için mağazaya girdiğinizde onlarca model görüyorsunuz. Hepsinden eliniz değip değip bir tanesinde kalıyor. Bu sana dar oldu diyorsun, diyor tezgahtar. Genişi yok, bunun genişini bul diyorsun. Ya bunlardan al, o sana uymuyor. Kafan ona yatmıyor. İlim de böyledir. Siz talebesiniz. 20-25 yaşlarına kadar, en son 30 yaşına kadar olabilir. Hep seçici olacaksınız. Markette dolaşıyor gibisiniz. Sonunda tefsire oturacaksınız. Hadise oturacaksınız. Veya tarihe oturacaksınız. Bir yere oturacaksınız. Dolayısıyla Allah sizi asla boş yaratmadı. Tefsiri anlamadım diye üzülmeyin. Hadis ezberleyemiyorum diye üzülmeyin. Fıkıh çözemedim diye üzülmeyin. Arayın sizi ne için yarattığını. Her şeyden anlayan deha yaratmadı Allah. Bir peygamberi vardı öyle. Onu da Cebrail gelip öğretiyordu zaten. Onun için siz markettesiniz, mağazadasınız. Ne için yaratıldığınızı buluncaya kadar devam. Hiç yorulmayın, bıkmayın. Tamam, filan dersten 40 alın, öbür dersten 90 alın. Sizin ortalamanız 70'tir zaten. Bu sebeple şeytan sizi hala tefsir anlayamıyorsun sen diye yormasın. Peki bu bir. İki, size olmazsa olmaz 3 şey lazım. Bir, şöyle ortalama hoca hanımlardan da öğrendim, 500 Kur'an bilmeyenin İslam ilimlerinde bir şey bildiği söylenmez. Sen 20 senedir sabah namazında bile Kevser suresi okuyorsun. Yeter be. Yeter. Ya şöyle bir 500'ü namazda okuyacak gibi bil, hafızlık da şart değil. Pek çok alim hafız değildi. Bu kadar Kur'an okuma kaidelerine dikkat ederek, 1,5 dakikada ortalama bir sayfayı yalnızsız bakarak da olsa okuyacak düzeyde bir. İki, okuduğun Kur'an'ı sözlüğe bakarak da olsa anlayacak kadar Arapça. Olmasa olmaz. Üç, çok güzel Türkçe. Çok güzel Türkçe dedim. Arapça için Kur'an'ı anlayacak kadar dedim. Ama Türkçeyi en iyi sen kullanıyor olman lazım. Neden? Çünkü sen kitaplarla evli bir kız olacaksın bir gün. Senin ailen, eşin, dostun, düşmanın, her şeyin o kitaplar olacak. Alim olmayı düşünüyorsun. Türkçe senin kitap dünyasına, okumaya, yazmaya ve konuşmaya açılan kapın olacak Türkçe. Türkçedeki başarınız Arapçayı da etkileyecek, hafızlığı da etkileyecek, fıkhı da etkileyecek kızlar. Çok iyi Türkçe bilmek zorundasınız. Mesela bir dahaki geldiğimde inşallah fi tarihinde ne zaman gelirsem, ablalarımdan bir tanesini kaldırıp son bir ay içinde kaç kere Türkçe sözlüğe baktın diye soracağım. Bir insan ne kadar Türkçe bilirse o kadar sözlüğe bakar. Mesela son 2 ayda hiç Türkçe sözlüğe bakmadım diyen Türkçesi 0'dır. Çünkü dilin birazını bilmek parmağını bala batırmak gibidir. Sürekli kavanozu karıştırmak ister senin parmağın. Böyle yalayacaksın. Dil zevkinden söz ediyorum. Türkçenin bir ırk dili olduğundan değil. Sizin yaşadığınız topraklarda ilme, kitaba, o zevke alışma kapasitenizi getireceğinden dolayı. Çok önemli Türkçeniz. Çok ama. Bu 3 şey ikinci maddem oldu. 3. maddem hanımefendiler, bugüne kadar alim olarak bilinen erkek veya kadın kim varsa birisinin çocuğudur o muhakkak. Yani babası annesi var onu demiyorum. Bir de ilim babası, ilim anası vardır. Mürşidi vardır. Örnek gördüğü biri vardır. Çoğu da örnek gördüğünü aşıp gitmiştir sonra. Suyuti denen alimin 950 tane hocası var. 52 tanesi bunların kadın. Ümmeti Muhammed'in en büyük alimlerinden birini size zikrediyorum. 550 tane kitabı var bu bahsettiğim zaten. Fıkıhta, tefsirde, hadiste, tarihte, uzay bilimlerinde kitapları var. Tıp kitapları var. 52 tane hanım hocası var. 950 tane hocadan ders okumuş. Sizin böyle global anlayışla ders gördüğünüz yerlerde bir bereket olur, çok şey öğrenirsiniz, ufkunuz dar olur. Bir mürşidiniz olması lazım. Tarikat mürşidini kastetmiyorum. O manevi açıdan, ilim olarak şu noktadasın, şimdi şu kitaba geç, şuraya geç, şu dersten anlamıyorsun, bu derse yönelsen, senin beynine göre seni irşad edecek, yönlendirecek hanımefendi olması büyük tercihin olacak. Erkek olursa internet üzerinden bağlantı kuracaksın. Çünkü erkekle mahremiyet sorunun olacak senin. Üçüncü maddemiz, bir mürşit bulmak zorundasınız ablalar kendinize. Dördüncüsü, şunu unutmayınız. Allah vefalı kullarına yardım eder. Siz bugüne kadar geldiğiniz noktada sizi getiren anne babalarınızı, manevi anne babalarınızı ihmal ederseniz, onları ezerseniz, Allah sizi azdırır ama büyütmez. Azarsınız. Adınız, şanınız, şöhretiniz olur. Ama kökünüz olmaz. Köksüz büyürsünüz. Vefalı olun. Size bir elif cüzü öğretenin kıymetini bilin. Beşinci maddem, yukarıda hoca hanımlara da söyledim. Siz alimseniz olacaksınız inşallah. Bütün samimiyetimle kendi kızıma yaptığım duaların aynısını size yapıyorum. Rabbim sizi Suyuti'lerden daha yüksek makamlara çıkarsın. Dua ediyorum. Ancak bir şeyi de paylaşmak zorundayım sizinle. Hoca hanımlara da söyledim aynı şeyi. Alimler peygamberlerin varisleridirler, değil mi? El ulema'u varasetul enbiya. Hanım kızlarım, size bir soru soracağım. Babanın malı sana kaldı, babanın soyadını bilmiyorsun. Dedeni tanımıyorsun. Bu miras helal bir miras mı? Elbette komik bir miras bu. Şöyle 250 hadisi, annenin adı gibi bilmedikçe peygamberin varisi nasıl olursun sen? Sen dedikodu varisisin. 250 tane hadisi şerifi, şöyle, ben A demeden 30 tanesini dizeceksin. Şöyle bilgisayarda hani tuşa basıyorsun da örnekleri 10 saniyede çıkarıyor ya, öyle hadis bileceksin, meallerini. En az 50 tanesinin de şerhini çok güzel şekilde bileceksin. Yoksa ablalar, peygamber varisi, mirasını aldığı peygamberden haberi yok. 571'de doğduğunu biliyormuş. Maşallah, Allah nazardan korusun ya, deme ya. Fil olayını da mı biliyorsun yoksa? 571'de Ebu Leheb yaşıyor muydu? Ablalar, yaşıyordu değil mi? Üstelik de hizmetçisini ne yaptı? Amine'nin yanına yardıma gönderdi. 571'i Ebu Leheb biliyor muydu? Ne bilmesi, içindeydi zaten. Kurtuldu mu 571 rakamı, uğurlu geldi mi ona? Biz Siret-i Nebi'nin roman gibi okunmasında hayır görmüyoruz. Bilakis oyalamadır diye korkuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahkama dair, ahkamla ilgili hükümlerini, şeriatını tanıyacaksın. Benim Hocalarımdan Abdülfettah Ebu Hudde rahmetullahi aleyh, zannederim duymuş olmanız lazım adını. Türkiye'ye geldiği bir zamanda bir grup talebe hafız olmuştu da onlara Riyazu Salihin'i ezberletecektim. Riyazu Salihin ahlak kitabıdır biliyorsunuz. Ahlakla ilgili hadisler vardır Riyazu Salihin'de. Hazır fırsatını bulmuşken dedim ki, hocam dedim, 3-4 tane hafız çocuk var, çok güzel hafızlar. Onlara Riyazu Salihin'i ezberleteceğim. Çok böyle bir edepsizlik oldu benimki. Yani öyle bir alime ne yapacağımı söyleyip onay almaya kalktım. Uygundur değil mi dedim. Çok böyle ezildiğim, deyim yerindeyse rezil olduğum bir cevap verdi bana. Dedi ki, Nuruddin, iyi kararını nasıl verdin onların dedi. Dedim hocam, 3 senedir benim yanımda hafızlık yapılıyor. Her gün ders okuyorlar dedim. 30 sene olsun dedi. Bir binanın içinde insanın iyi olup olmadığı kararı verilemez dedi. En az 90 kilometrelik bir uzağa, kampa götür onları, bir günde belli olur hepsinin ne olduğu dedi. Binanın içinde insana karar verilmez dedi. Ayağı toprağa bassın, deniz kenarına bir gitsin, kim olduğunu anlarsın dedi. Müthiş oldum. Ben o çocukların hepsini böyle altın gibi filan kendi kendime hesap ediyordum. Elhamdülillah hocamın bu vasiyetini tuttum. Mobil bir eğitim sistemi kurdum ben de. Türkiye'nin farklı yerlerinde kamp yerleri yaptım. Böyle alıp talebeleri o kamp yerlerine götürüyorum. Hakikaten ikinci gün foyası ortaya çıkıyor her şeyin. Yağmur yiyince boyanın döküldüğü gibi adi boyada, çocuk toprağı bulunca şımarıyor, asıl kimliği ortaya çıkıyor. Binanın içinde disiplini belli olmuyor. Hoca hanımlara hocamın bu vasiyetini not ediniz diye tavsiye ederim. Dedi ki ikincisi, Resulullah dedi aleyhissalatü vesselam, ne peygamberidir dedi, İslam peygamberi dedim. İslam nedir dedi. Niye hocam dedim, İslam İslam'dır işte. Nesi var İslam'ın dedi. Dedim ahlakı var, şeriatı var, tarihi var, akidesi var. Ha, aferin dedi. Ama sen sadece peygamberin ahlakı ile ilgili hadisleri okutuyorsun dedi. Ne kadar kötü tercih yaptın dedi. Buluğul meram okut, şeriatını tanısınlar Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Ahlakına kendileri gider zaten, riyazı ezberlerler onları dedi. Allah hocama rahmet etsin. Tabii ben bir çocuk bile değilim onun yanında. Aklım etmedi, kesmedi bunu. Şimdi ablalar, siz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu, ölümünü bildiniz, fil olayını bildiniz. Bir gün bir yerde beni bir Kur'an kursuna, hanımlar kursuna çağırdılar. Orada konuşma yapacaktım. Bununla bitiriyorum konuşmamı. İçeri girdim. Büyük bir deve. Allah Allah. Deve dediğim canlı değil yani. Kartondan yapmışlar. İkinci kata gittim. Küçük bir deve. O da kartondan. Ya ödemedim. Hoca hanımlar dedim. Bu ne dedim. Dedi hocam dedi, Hicri yılbaşı kutlaması yaptık dedi. Efendimizin devesiyle Ebu Bekir'in devesini kartondan yaptık dedi. Ne oldu dedim. İşte kızlara dedi, sembolize ettik hicreti dedi. Ya dedim ablalar, aynı peygamber, hicret eden peygamber resime, puta lanet ediyor. Melek girmez buraya diyor. Siz Kur'an kursuna deve yapmışsınız lan. Böyle anma olur mu hicreti dedim ya. Dur ya, günah mı dedi, yok sevap mı dedim. Hele şunları bir bozun bakalım da ben bari lanetsiz gireyim buraya dedim. Ay kızların çok emeği var hocam, bozmayalım dedi. Siz bilirsiniz dedim. Kızların çok emeği olmuş, bozmadılar. Şimdi ablalar, alimsiniz inşallah. Varis olacaksınız peygambere inşallah. Rabbim müyesser etsin. Yani iletişim olsun aranızda. Ben 250 dedim. Çıkarken bir hoca hanım beni çevirsin burada. Çok ayıp ettin ya. 250 hadis nedir? Buhari'de 7000 hadis var. Niye böyle çocukların ufkunu daralttın? Deyiverin lütfen ya. Ben de geri geleyim. Hanım kızlar, çok özür diliyorum, 2500'dü bu rakam diyeyim. ezberleyin. Göreceksiniz ki sabaha kalmayacak. 251 ile beraber Resulullah'la o cümleyi duyduğunuzda tüyleriniz ürperecek. Farklı bir dünyada hissedeceksiniz kendinizi. Adamın biri bir hocaya gitmiş, demiş ki ben Resulullah'ı rüyamda görmek istiyorum, ne yapacağım demiş. Çok kolay bir şeydir, bir kilo tuz ye demiş. Adam da yedi mi yemedi mi neyse bir tuz yemiş. Gece rüyasında kendisini göle giriyor, ırmaklarda yüzüyor. Bir çeşmenin dibine ağzını koyuyor, sabaha kadar su içiyor filan, öyle görmüş rüyasında. Kalkmış ki ne peygamber var ne bir şey, rüyada görmüş. Gitmiş hocayı bulmuş. Ona demiş öldürdün beni tuzsuz, tuz yiye yiye. Ben ölüyordum az kalsın. Ne peygamber gördüm ne bir şey gördüm demiş. Hiçbir şey görmedin mi demiş. Ya hiçbir şey görmedim olur mu? Hep çeşmelerde gördüm kendimi demiş. Tuz yedi ya akşam. E tamam işte demiş. Böyle görülüyor peygamber. Sen bir kilo tuz yedin, bir okka tuz yedin, kendini köy çeşmesinde buldun. Sen yüzlerce hadis ezberleseydin Resulullah'la bulacaktın kendini demiş. Aleyhissalatü vesselam. Ablalar gelin siz. 250 ile başlayan asgari 250, ondan sonra da herkesin iman aşkına göre devam eden hadis ezberleyin. Sahih hadis kitaplarından olsun. Mesela öncelikle Usul Nevevi'nin 40 hadisini ezberlemektir. Ondan sonra Riyazu Salihinden 100 tane kısa hadis seçilir. Buluğul Meram'dan ahkam hadisleriyle ilgili 100 hadis derken biiznillahü teala bu zamanın İbn Hacer'i, bu zamanın Suyuti yesi olursunuz. Biiznillahü teala biz de sizin şefaatinizle Rabbimizin cennetine kavuşuruz. Sizi Allah'a emanet ederim. Varisi olacağınız Peygamber aleyhisselam Efendimizin şefaatine emanet ederim. Allah ömrünüze, işinize, vaktinize bereket versin. Hayırlı günler geçirin. Çeyiziniz güçlü olsun. Ama hangi çeyiziniz? 250'lik çeyizlerden toplayın siz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.